نعم. يقول رحمه الله تعالى الوجه الرابع وجه ونه ونشكم بي القرآن يقول كتك إعجاز وهميز مكفير وجه ونه ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة نيالي أنبأ إميلزيه القرآن يقول من أخبار زقرن زلزوبيتا من أخبار القرون السالفة يقول من أخبار زقرن زلزوبيتا meleza habari zimechimbua habari za mbali kabisa huko tangu kabla ya kuumbwa Adam na wakati wa kuumbwa kwake na yaliyotokea imeeleza Qur'an wal umamil badia na umma nyumati au umma zilizo mbali kabisa za mwanzo za mbali kabisa al aadul ula na wengineo bali gharqa kuu wakati wa Nuh na mambo yaliyojiri kwa mambo ya zamani kabisa والشرائع الدائرة نشرية أسمى والشرائع الدائرة نشرية زني كزنبوكا الشرية زك الإسلام أو شرية زني كبيتا مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفظ من أحبار أهل الكتاب ميونغوني مهالي أمبايو حكوا كيجوا كتك مبوهايو مما كان كتك ذليلي وكوا لا يعلم منه hajui katika mambo hayo al-qisata al-wahida hajui kisa kimoja illa al-fadhu ila yule aliyepokeka min ahbari ahli al-kitab miongoni mwa wanawazuoni wa ahli al-kitab yani ikawa kuna baadhi ya habari ukizitaka labda ufafanuliwe mfuate mmoja katika wanawazuoni wa ahli al-kitab yuko wapi huko huyo pekee yake anaweza kueleza tena habari za kunja kunja pingine hazijanyoka sawa sawa الذي قطع عمره في تعلم ذلك امباي امكويش عمري واكي امباي امكويش عمري واكي امكاتيكا عمري واكي في تعلم ذلك كتكجفونزا هيلو بيجي متوميا مدة مرفو كتكجفونزا مambo haya ndio anaweza kueleza habari ilitokea hivi katika wakati wa Musa alayhi salatu wassalam kuna hili na hili na hili habari za watu baada ya Musa au kabla yake kidogo kwa mujibu wa yale ambayo yameelezwa katika vitabu vyao fayuriduhu alayhi salatu wassalamu ala wajhihi ikawa analitaja hilo analileta hilo mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wajhi wake wayati bihi ala nasafihi na analeta hayo juu ya uadilifu wake fayuqirru alalim bidhalika bisihhatihi wa sidqi na analikubali hilo msomi kwa usahihi wake na ukweli wake yule msomi katika hao alkitab analikubali hilo kwamba ni kweli hivyo anavyosema wa anna mithlahu lam yanalhu bitaalim na kwamba mfano wake hakulipata hili kwa kujifunza mtume sallallahu hakujifunza kwa mtu mwingine yote katika wanadamu wa qad alimu annahu sallallahu alayhi wasallam ummiyun na walishajua kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtu asiyejua kusoma wala kuandika ndio maana ya haya maneno la yaqra'u wala yaktubu ndio tafsiri ya ummiyun hajui kusoma kilichoandikwa wala hajui kuandika wala shtaghala bimudarasati wala kujishughulisha na kusoma wala mujalasati wala kukaa na mahali pa kusoma lam yaghib anhu hakukaa mbali na wao si kwamba kuna kipindi alitoweka ikawa hajulikani alipo miaka 10 20 au miaka 5 kenda wapi watu hawajui la lam yaghib anhu hakukaa mbali na wao wala jahila halahu ahadu minhum wala haijui hali yake yoyote miongoni mwao hakuna ambaye alikuwa hajui hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam wote wanamjua wa kathira ma kana yasalu kathiru min ahli alkitab an hadha na mara nyingi walikuwa wanamuuliza yeye ahli alkitab wengi katika ahli alkitab kuhusu hili kana itakuwa ni zaida wa kathira ma kana yasalu kathiru min ahli alkitab an hadha na mara nyingi walikuwa wanamuuliza yeye wengi katika ahli alkitab kuhusu hili فينزل عليه من القرآن كيش نترمك جوياك القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرى كلا أنبات أتوسميا واو كتك هي القرآن هل يكون كم كمب أو هل يكون ينكو كمبوشا كقصص الأنبياء كما في سبب توم وبدء الخلق نكوانز كمب ولمنه وما في الكتب السابقة نمامو اليوم كن يفتاب في الفتنغولية مما صدقه فيه العلماء بها ميونغوني ميالي أنباو ونوزوني walimsadikisha kwa hilo walam yaqdiru ala takdhibi ma dhukira minha na hawakuweza kumkadhibisha yale yaliyotajwa katika hivyo vitabu walam yu'thar na wala haijawahi kupokelewa, walam yu'thar, na wala haijawahi kupokelewa, anna wahidan minhum, kwamba mmoja tu katika wao hao wasomi wa alkitabi, azhara khilafa qawlihi min kutubihi, alidhihirisha kinyume na kauli yake kutoka kwenye vitabu vyao, wala abda sahihan, wala hakuwahi kulidhihirisha liokuwa sahihi huyo msomi, kwamba wao walisema hivi lakini sisi sahihi kwetu kuna hili, akawa anampinga mtume sana, haijawahi kutokea. Wala saqima min suhufi, wala kutaja liliokuwa bovu ambalo alijathibiti, min suhufi, kutoka kwenye vitabu vyake, baada anqara'ahum, baada ya kuwagonga wao, yani yote hayo ni kwamba walimsadikisha lakini ilikuwa tayari kashawasema, na akawagonga wao, wawabakhahum, na akawatahariza wao, biqaulihi, kwa kauli yake subhanahu wa ta'ala, qul fa'tu bit-taurah, waambie leteni taurati, fatluha, shaisomeni, in kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi mnasema ukweli. Al-adhan, leteni taurati isome, kama haya mimi nayazungumza si ya kweli, leteni taurati mnisome kama nyinyi ni wa kweli. ومما يدل على أن أهل الكتاب يعلمون صدقه ومما يدل على أن أهل الكتاب يعلمون صدقه نكتك ينوفهميش جو يقوام بأهل الكتاب ونجو وكل واكم تومي صلى الله عليه وسلم ما تحداهم فيه الله بقوله أو وكل واكه القرآن نذيل ألبو بمبانناه الله لنياك وقولياك قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وأنبيه إكيوا نيمبا يا آخرة نينو نينيتو إن كانت لكم الدار الآخرة إكيوا نينو نينيتو إلي نيمبا يا آخرة يعني بيبو كما بيبو نينو نينيتو عند الله إليكم بلزاء الله خالصة نينيك وخسو نينيتو وأنبيه إكيوا nienu nyinyi nyumba ya akhira mbele za Allah khalisatan, nienyi kuwahusu nyinyi tu, minduni nasi, kinyume na watu wengine, kwamba pepo ni yenu nyinyi tu, mtaingia nyinyi peke yenu. Fatamannaul maut, basi tamanini kifo, tamanini maut, in kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi ni wenye kusema ukweli. Thumma hatama kwa ha, sio kwa kha, thumma hatama adama ijabatihim, kisha akawajibisha kutokuwepo majibu yao, kisha akawajibisha, akakata kauli kwamba hawana majibu. Thumma hatama adama ijabatihi, kisha akawajibisha kutokuwepo majibu yao, biqaulihi walan yatamannauhu abada, na katu hawatayatamani hayo mauti milele, bima qaddamat aidihim, kwa yale ambayo yameitanguliza mikono yao. Asema hawezi kutamani mauti hata kidogo, lakini Waislamu walifika wakati wakawa mauti kwao ndio bora zaidi. Mtu kwenye jihadi fi sabilillah akaambiwa kwamba, auliza, amwambia Mtume SAW, waonaje ya Rasulullah, mimi nikiuawa hapa nitakuwa wapi? Aambiwa hapa, wewe ukifa hapa wewe utakwenda katika aljanna. Sasa mtu ameshika tamarat, tende chache kwenye mkono wake, na hizi nikianza kula mpaka nimalize, ah, sitachelewa kuingia peponi, kesi tupilia mbali. Fakatala hatta kutil, ndivyo walivyokuwa Waislamu, yuhibuna almauta kama tuhibuna alhaya, wanapenda mauti katika fi sabilillah kama vile nyinyi mnavyopenda uhai. Sasa wao Mayahudi kujidai kote kwamba wao sisi nahnu nahnu abnau llahi wa ahibbau, sisi ni watoto Allah na ni vipenzi vyake, madai yao yote hao, lakini haya tamanini kufa hawawezi kutamani mauti. Pepo hata iingie katika pepo isipokuwa atakayekuwa Myahudi au Mnasara, pepo yetu, haya tamanini kufa hawawezi kutamani kufa. Sinyi ufalme wa mbinguni ni wenu, kama mnakusema kifa tumeenda huko, kufeni basi, tamanini kifa. Sasa wasema Allah walan yatamannahu abadan, katu hawatayatamani mauti milele, bima qaddamat aidihim, fama sumia an ahadin minhum, haikuwahi kusikiwa kutoka kwa yoyote miongoni mwao, annahu tamanna dhalika walau bilisanihi, kwamba yeye alitamani hilo japokuwa kwa ulimi wake, ma annahum kanu ahrasa nnasi ala takdhibihi, pamoja na kwamba wao walikuwa ni wenye kupia zaidi kuliko watu wote juu ya kuikadhibisha Qur'an, Yani sasa wangejaribu hata kutamani tu kwa ulimi ili waikadhibishe Qur'ani, lakini pia walishindwa. Sije nikatamani kufa nikasema nife alafu nikafa kweli. Si maneno utamke tu ili maneno hayo yakadhibishe Qur'ani, kwamba hawa hawawezi kutamani mauti. Lasa likitokee kundi katika wao, sisi bwana tunatamani kufa hata sasa hivi, Mungu atuue sisi hata sasa hivi, ili muikadhibishe Qur'ani ambayo inasema hamwezi kutamani mauti. Sawa, pia walishindwa kufanya hivyo kwa sababu ya hofu yao juu ya kifo, pamoja na ule uadui wao waliokuwa nao. Lakini sasa utafanyaje? Wa mithlu dhalika ma fa'alahu ahlu Najran, na mfano wa hayo ni yale walioyafanya watu wa Najran. Hina ma da'ahum lilmubahala fa'abaw, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaita wao lilmubahala fa'abaw, wakati alipowaita wao kwenye kuwapizana wakakataa. Waqad qaddamna dhalika fi fasli ufudihim, na tumelitanguliza hilo nikulielezea katika fasili ya ujumbe wao ufudu ahli Najran, tumeeleza habari hizo. Wa mimma yadullu ala anna hadha alquran laysa min kalami albashar, na katika yenye kufahamisha kwamba hii Qur'an si katika maneno ya mtu au maneno ya watu. Arra'atu allati talhaqu quluba sami'ihi, ni ile hofu ambayo inaingia katika nyoyo za wenye kuisikiliza, wenye kuisikia. Kuna kusikiliza na kusikia, nyoyo za wenye kuisikia. Arra'atu allati talhaqu quluba sami'ihi, ni ile hofu ambayo inaingia katika nyoyo za wenye kuisikia. Walhaibatu allati ta'tarihim inda tilawatihim, na ile hofu ambayo inawapata wao wakati wa kusomwa kwake. Tisho, kuna tisho ndani ya Qur'an. Liquwwati halihi, kutokana na nguvu ya hali yake, au kutokana na kuwazidi ya hali yake. Wa inafati khatarihi, na kuzidi ukubwa wake, kuzidi ukubwa wake. Wa inafati khatarihi, khatari ni ukubwa, amru khatir kwa maana amru kabir au adhim. Sawa. Hatta kanu yastathqiluna samaahu, mpaka walikuwa wanaona uzito, wanaona uzito kuisikiliza Qur'an. Wayaziduhum nufura, na inawazidishia wao kuichukia. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam, na kwa sababu hii amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal qur'ana sa'abun, hakika Qur'ani ni nzito. Mustas'abun, ni yenye kuonwa nzito. Ala man karihahu, kwa yule mwenye kuichukia. Ni sa'ab na ni yenye kuonwa nzito, ni nzito na ni yenye kuonwa nzito kwa anaichukia. Wa huwa alhakam, na Qur'ani ndiyo kipambanuzi, ndiyo hakam, ndiyo ni hakimu. Wa amma almu'min, na amma muislamu mu'min, fala tazalu rawatuhu bihi, haitaacha kuwa hofu yake kwa hiyo Qur'ani. Wa haibatuhu, na haiba yake iyahu kwenye hiyo Qur'ani. Maa tilawatihi, pamoja na kuisoma kwake. Tuulihi iqbalan, inamuelekeza yeye kwenye kuikubali. Tuulihi iqbalan, inamuelekeza yeye kwenye kuikubali. Muislamu kila anapozidi kuisoma na anapozidi kuitaamal Qur'ani, basi inamuelekeza kwenye kuikubali. Wataksibuhu hashashatu limaili qalbihi ilayhi wa tasdiqihi bihi, na wataksibu hina, inamtumisha yeye hashashatan, inamtumisha yeye wepesi. Limaili qalbihi ilayhi, kwa kumili moyo wake, kupondoka moyo wake kwenye hiyo Qur'ani. Wa tasdiqihi bihi, na kuisadikisha Qur'ani. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, taksha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, zinasisimka kwa hiyo Qur'ani ngozi za wale ambao wanamuogopa mula wao. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisha zinalainika ngozi zao na nyoyo zao kwenye utajo wa Allah. Wa qala ta'ala, law anzalna hadha alquran ala jabalin, laiti tungeiteremsha hii Qur'ani juu ya jabali, juu ya mlima. La ra'aitahu, ungeliona ilo jabali, ungeliona ilo jabali khashian, lenye kunyenyekea. Mutasaddian min khashiyatillah, lenye kupasuka pasuka kwa sababu ya kumwogopa Allah. Wa min wujuhi ijazi alquran, na miongoni mwa njia za kuhemeza Qur'an, kaunuhu ayatan baqiyatan la tu'damu ma baqiyat ad-dunya, ni kuwa hiyo Qur'ani ni muujiza wenye kubakia, haukosekani au usiokosekana muda wa kudumu dunia. Ma baqiyati dunya ni ma mastariya dharfiyya mudda tadawami, sawa, baqai dunya, muda wa kudumu kubakia dunia. Ma takaffulillahi bihifdhi, pamoja na udhamini wa Allah kwa kuhifadhi hiyo Qur'an. Faqal, akasema al-Mawla jalla wa ala, inna nahnu nazzalna dhikra, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an. Wa inna lahu la hafidhun, hakika sisi ni wenye kuilinda, wenye kuichunga Qur'an. Qur'ani haitaharibiwa. Wa inna lahu la hafidhun, hakika sisi kwa hiyo Qur'an ni wenye kuilinda. Waqal, na akasema al-Mawla jalla wa ala, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, haitaingiliwa Qur'an na batil, haijii Qur'ani batil mbele yake wala nyuma yake. Wasairu mu'jizati al-anbiya'i lam yabqa illa khabaruha, na baki ya miujiza ya mitume hazikubakia isipokuwa habari zake tu. Mfano kama muujiza ya Nabiullahi Salih, imebaki habari tu kwenye Qur'ani imeelezwa. Kadhalika Nabiullahi Musa na muujizati zake zote zimebaki zimeelezwa kwenye Qur'an. Walqur'anu ila waqtina hadha hujjatun qahira, na Qur'an mpaka katika wakati wetu huu ni hoja yenye nguvu. Wa mu'aradatun mumtani'a, na kizuizi chenye kuzuia. Yani Allah jalla wa ala amejalia uhifadhi wa hii dini, uwepo Qur'an. Kwa hiyo ule Uislamu na misingi yake na maadili yake yatabakia muda wa kuwa Qur'ani ipo na watu wanaisoma na kuifanyia kazi na wanaosomeshana. Uhai wa Uislamu utabaki kwenye ilmu ya Qur'an, utabaki kwenye ilmu ya dini. Wal a'saru kulluha, na vipindi vyote, kulluha tafihatun bi ahli al bayan, venye kujaa watu wenye ufasaha. Wa hamalatu ilmi lisan, na wenye kubeba elimu ya lugha. Wa aimmatul balagha, na viongozi na maimamu wa balagha ufasaha. Wa fursanul kalam, na mashujaa wa maneno. Wa jahabidhatul baraa, na mahodari mashujaa wenye kutopea katika ushujaa. Baraa wa jahabidhatul baraa, jahabidha ni wale wa mahodari wale mashujaa wale. Albaraa, wenye kutopea katika ushujaa. Walmulhidu fihim kathir, na mwenye kupinga mpinzani katika wao ni wapinzani katika wao ni wengi. Wapinzani wa Qur'ani ni wengi, wapinzani wa Uislamu ni wengi. Tushe kueleza kwamba katika baada ya vita vya msalaba na harakati za kuipora miji ya Kiislamu zilizoenea katika dunia, ni vita msalaba baada ya kuwapiga Waislamu walioko Andalus, Spain na Ulaya kwa ujumla, na kuwaua na kuwatoa katika miji yao, bali hawakutosheka, wakatembea katika mamaliki zote za Waislamu mpaka Afrika huku wakaja Kilwa kina Vasco da Gama. Ilikuwa ni bado ile ni hamla ya asilibiyin, ile ni vita ilikuwa ya msalaba. Pamoja na hivyo, alafu wakaandaa mkakati sasa kupitia thalath tawabur au tawabir, safu tatu zikaandaliwa. Safu ya kwanza ilikuwa ni safu ya wakoloni watao, unaitwa wakoloni hao almustaamirun kama wanavyoita, waporaji wa mali za watu. Na safu ya pili ikawa safu ya mishionari, anakuja mkoloni alafu anakuja na wamishionari kuwabatiza watu kwa ajili ya kutangaza Ukristo. Safu ya tatu ilikuwa ni safu ya almustashrikun. Hii ilikuwa ndio safu mbaya kabisa ya hatari. Watu walitumwa maalum kwenda kuusoma Uislamu katika nchi za mashariki, wakapelekwa Lebanon, wakapelekwa Syria, wakapelekwa Misri na Iraq na sehemu mbalimbali, wausome Uislamu alafu wauvuruge Uislamu kwa ndani, wabadilishe aya, wabadilishe hadithi, watia hivi. Safu hii iliandaliwa. Sasa ilipatikana na hasa kwenye karne ya 19, 1800 na kitu mpaka 1900, sawa. Kwa hiyo walipatikana watu wa mulhidun na almustashriqun na zanadika. Kwa hiyo walipatikana watu hao na ni wengi. Walmuadil lishari atid, na hasimu wa sheria ni mwenye kujiandaa, ana maandalizi madhubuti. Walmuadil lishari atid, na hasimu wa sheria ni mwenye kujiandaa. Fama minhum ata bishaiki yuthar fi muaradatihi, hakuna yoyote miongoni mwao aliyeleta kitu ambacho kimepokewa katika kuipinga Qur'ani. Hakuna yoyote aliyejitokeza mpaka ikatokea ile nahdha ya watu sasa waandishi wakawa wanapambana na mustashriqun katika uandishi wao. jambo lao liko limefeli kwa kiasi kikubwa. Na kila unapopambana jamaa anaelewa Uislamu anamka kivingine katika kuisoma na kuifuatilia dini yao. Pamoja na kwamba umesumbua hapo katikati, lakini kwa sababu hii ni dini ya Allah Jalla wa Ala. Wala alafa kalimataini fi munaqabatihi, wala hajawahi kutunga japokuwa maneno mawili tu katika kuibatilisha Qur'an. Wala alafa, wala hajawahi kutunga kalimataini japokuwa maneno mawili fi munaqabatihi, katika kuibatilisha Qur'an. Wala qadara ala fihi ala mat'anin sahihi, wala hakuweza juu ya kutia kosa kulikokuwa sahihi, hakuweza juu ya kutia kosa kulikokuwa sahihi. Wala qadaha almutakallifu min dhihnihi fi dhalika illa bi zandin shahih, wala hakutia kosa wala halikumwingia mwenye kuikalifisha, min dhihnihi katika na ufahamu wake, fi dhalika katika hayo, illa bi zandin shahih, isipokuwa kwa mkono uliokuwa bakhili. Yani kitu kidogo kiduchu kabisa, zandi ni mkono, shahihi uliobakhili Bali almaathur an kulli man rama dhalika, bali lilipokewa an kulli man rama dhalika, kutoka kwa kila aliyekusudia hilo, ilqaahu fil ajiz bi yadayhi, kutupwa kwake katika kushindwa mbele zake, wanukusi ala aqibaihi, na kurudi nyuma juu ya visigino vyake. Kila aliyejaribu akafeli. Arendt Jan Fensink Muholland aliandika miftahu kunuzi sunna. Lengo liko ni nini? Arendt Jan ni mustashrik mzungu mkafiri, ambaye ni mustashrik, ameandika kitabu miftahu kunuzi, kiko katika maktaba za Uislamu leo. Lengo lake liko ni nini? Lengo liko ni kuonea kitabu kile kuwarahisishia wanafunzi wa Kikristo wanaosoma Uislamu kuweza kuzijua hadithi zilimo katika vitukutubu sita, kwamba hadithi hii nitaipata hapa kwenye Sahih Bukhari, katika Sahih Muslim hapa, amewaandikia kitabu kile. Sawa? Ili wapate upate urahisi wa kukosoa Uislamu na kuuharibu Uislamu. Leo kitabu kile chatumika katika kuwanufaisha Waislamu. Miongoni mwa vitabu zile maraji zinazotajwa katika ilmu ya takhrij, kama vitabu vyenye kusaidia ni kitabu Miftahu Kunuzi Sunna cha nani? Arendt Jan Fensink Al-Hulandi, na wengine wameandika vitabu mbalimbali. Lengo lilikuwa ni kuharibu Uislamu, kumbe wakawa wanautumikia Uislamu bila wao kujua. Hao waliowekewa wala hawajitambui, hawana uwezo, kwa sababu watakutana na miamba ya Waislamu. Uislamu wao hisni yao ni mali, wana ngome madhubuti kabisa. Kwa hata wewe ukiamua kuacha Uislamu, utaki kusoma, utaki kuulingania, ukajiamulia mambo yako, watapatikana watu wa kuihami hii dini, kwa sababu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Sio? Kwa hiyo wewe angalia mambo yako, acha, lakini watapatikana watu wa kuihami hii dini. Maadui wapo na hawataacha kuwepo, lakini ndio hivyo tunakwenda, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa hiyo kuna watu ni hafadha hadha ad-din, tumatu ad-din, wenye kuilinda hii dini. Sasa kama wewe hukuchagua hilo, basi umechagua hadhi ambayo ni akhyab, fungu duni kabisa iliyokuwa dhalili. Lakini wale waliochagua fungu hilo la kuihami dini, ikawa wanaisoma na kuisomesha na kuhifadhi dini na sheria zake, mpaka pale Uislamu utakapokuwa umetamakani, sasa ikawa sheria zake zafanyiwa kazi. Lini? Allahu a'lam. Lakini katika baadhi ya miji ilo lipo, lakini sehemu nyingi ilo halipo. Lakini watu endelee kusoma, kwa sababu pakikatika hapa ikawa hakuna watu wa kuwasomesha wenzao, vizazi vijavyo huko mbele, nani atairithi Uislamu? Sasa wewe ukiacha, basi watapatikana watu wengine, haitakatika silsila hii. Kwa vitimbi vyote hivyo vya wakoloni, kuanzisha hiki, kuanzisha kile, kuziba hiki, dini sijulikane, kweli zilipita wakati, ilipita wakati watu wengi hawajui dini. Lakini sasa, yani mfano labda watu wengi katika 1800, 1900, ukizunguka Waislamu wengi utakuta hawajui kusoma dini, kusoma Qur'an. Lakini sasa watoto wadogo, mtu ana miaka 10 amehifadhi Qur'an, huyo amehifadhi, huyo ametoa wapi hili? Ndio ile inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nyinyi mlipoacha zenu wakahifadhi. Haya, hapa kuna maneno ya mwisho kabisa, sijui tuyahitimishe, sijui wala hakutia kosa mwenye kujikalifisha min dhihni kutokana ufahamu wake, wala qadaha almutakallif, wala hakutia kosa mwenye kujikalifisha min dhihni kutokana ufahamu wake, fi dhalika, katika hilo, illa bizandhin shahih, isipokuwa kwa mkono ulio bakhili, kwa kiasi bakhili kabisa. Bali almaathur, lenye kupokewa, bali lenye kupokewa, an kulli man rama dhalika, kwa kila aliyekusudia hilo, ilqaahu fil ajzi biyadayhi, kuanguka kwake kwa kushikatia kushindwa mbele zake, wanukusi ala aqibaihi, na kurudi nyuma juu ya visigino vyake. Walnakhtim laka hadha albab, na tukuhitimishie wewe mlango huu, bihadithihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hadithi yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huwa hadithun dhaif, fi alqur'ani, kuhusu Qur'an. Qal, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha anzala hadha alqur'an amiran wa zajira, hakika Allah ameiteremsha hii Qur'an hali ya kuwa ni amri na ni makemeo, wa sunnatan khalia, na ni ada iliyopita, wa mathalan madhruban, na ni mithali yenye kupigwa au yenye kupigwa mfano, fihi, kuna ndani ya hiyo Qur'ani, naba'ukum, habari zenu, wa khabaru man kana qablakum, na habari ya waliokuwa kabla yenu, wa naba'u man ba'dakum, na habari za watakaokuja baada yenu, wa hukmu ma bainakum, na hukmu ya yale yaliyoko baina yenu, kati yenu, la yakhlaquhu ulur radd, haichakazi Qur'an wingi wa kupingwa, wingi wa kupingwa sana, wala tanqadhi ajaibuhu, wala hazishi ajaibu zake, ajabu zake, huwa alhaqqu laysa bilhazl, Qur'an ni haqqi na siyo mzaha, man qala bihi sadaq, atakayesema kwa hiyo Qur'an atakuwa mkweli, wa man hakama bihi adal, na atakayehukumu kwa hiyo Qur'an atakuwa mwadilifu, wa man khasama bihi, na atakayeshindana kwa kutumia hiyo Qur'an falaj, basi atakuwa ameshinda, wa man hakama bihi aqsat, na atakayehukumu kwa hiyo Qur'an atakuwa amefanya uadilifu, kwa sababu aqsat amefanya uadilifu na qasata amefanya dhulma. Almuqsituna ni wale wale waadilifu, alqasituna ni madhalim, sawa. Waman amila bihi ujib, na atakayefanyia kazi Qur'ani atalipwa. Waman tamassaka bihi hudi, na atakayeshikamana nayo ataongozwa. Ila sirati mustaqim, kwenye njia iliyonyooka. Waman talaba alhuda min ghairi, na atakayetafuta uongofu kupitia kitu kingine isiyokuwa Qur'ani, adhallahu Allah, Allah atampoteza. Waman hakama bighairihi, na atakayehukumu kwa isiyokuwa Qur'ani, qasamahu Allah, Allah atamvunja yeye. Huwa dhikru alhakim, ni dhikri, ni utajo, ni kumbukumbu iliyokuwa na hikma. Wa nuru almubin, na ni nuru yenye kuangaza au nuru yenye kuweka wazi. Wa siratu almustaqim, na ni njia iliyonyooka. Wa hablullahi almatin, na ni kamba ya Allah iliyo madhubuti. Wa shifau nafi, na ni uponyo wenye kunufaisha. Ismatun liman tamassaka bihi, ni kinga, ni hifadhi kwa yule aliyoshikamana nayo. Wa najatun liman ittaba'ahu, na ni uokovu kwa yule aliyeifuata. La yuawij fayuqawwam, haipindipindi ikafanywa sawa. Yani Qur'ani si kitu ambacho ni muawajjan, kilichopindapinda alafu ikihitaji kunyooshwa kwamba bwana hapa maneno haya tungerekebisha kifungu hiki hapa kikasomeka hivi. La, la yuawaj, haionekani kuwa imepindapinda mathalan, au haifanywi kwa yenye kupindapinda. Fayuqawwam, ikafanywa sawa. Wala yazighu fayustatab, na wala haipotoki sawa ikalaumiwa, kwamba kuna mali pamepotoka. Sasa hapa wakati wa lawama, bwana hapa pana tudhuru hapa sisi, kipengele hiki bwana kina madhara hiki, watu wakaanza kutia lawama zao. La, Qur'ani haiko hivyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itakuja insha Allah mu'jizatu ukhra lahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, itakuwa darasa ya mwisho ya nadhani. Tuweza kuisha kesho hii. Nasalullah husna al-khitam. 28 leo.